Рэшце рэшт адбылося это развітанне, на жаль, спаткання не адбылося. Ось першапачаткова яго прывезлі без нас, і ён меў спаткання адзін на адзін з бацькам, ну і дазволілі нам сустрэцца таксама і пагаварыць крыху. Хвілін 10-15 ішла размова. Адпаведна, ну, размова сумнага характару, зразумела, што такія абставіны, ну, будзем спадзявацца, што... Цяжка сказаць, на што спадзявацца, асабліва апошнія тыдні, от калі эта сітуацыя ўсё адбывалася. Ужо і спадзяванне гублялася, ну, але разам з тым, што мы бачым, што нешта ўдаецца. Так што, я думаю, Алесь якраз даведаўся толькі сёдні, сказаў, што дзе-то учора ў 5 гадзін пачалася, ну, нейкае схаджэнне, ну, не зразумела, да чаго падрыхтоўка, а толькі вот сёдні яму сказалі, адпаведна. А да мяне, я так магла толькі здагадвацца, што маглі даць дазвол, чаму, таму што мне пазванілі, сказалі, што да мяне павінна прыехаць міліцыя. І, ну, я так у чаканні правіла, міліцыя так і не з'явілася. Но, у всякім разе, ўжо, толькі ўжо пад'язджаючы да морга, мы ўбачылі гэтыя міліцейскія машыны і людзей, якія ўсё гэта ахоплялі. Ну, вялі здымкі з нашай сустрэчы на камеру цалкам, мене, да, запісвалі ўсе размовы, стаялі ўсе, там, чалавек 4, калі не памыляюся, падчас сустрэчы. Ну, камеру часам нахабна просто блізка падносілі, ну, як было, так, ну, ну, самае галоўнае, што далі развітацца, это самае галоўнае, вынік усе гэта часу. Што лишь сказаў вам, можа быць? Ну, в основном, ён уже там і брат, і сестра былі, так, в основную размову была там пра бацьку, пра яго апошнення, з такім чынам. Удар для яго быў? Удар, да. Ну, зразумела, што ён ведаў, што бацька пры смерці, я яму казала, што вот спрабую арганізаваць сустрэчу яшчэ пры жывым, да. Ну, верагодна, я спадзяваўся на гэта, ну, а бачыце, спадзяванні не спраўдзіліся, на жаль.